składniki suplementu diety Dumen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Dumen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 16. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Zmiany w składce zdrowotnej proponuje przedsiębiorcom resort finansów. Pozwolą zaoszczędzić około 100 zł miesięcznie. 26-letni Ukrainiec aresztowany za namawianie do szpiegowania na rzecz Rosji. Grozi mu do 30 lat więzienia. Prezydent Duda pisze list do premiera Tuska. Żąda odstąpienia od prób zmian w prokuraturze. Zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców zaproponowało Ministerstwo Finansów. Od nowego roku resort chce odejść od założeń Polskiego Ładu, uprościć naliczanie składki oraz obniżyć jej wysokość dla podatników o niskich i średnich dochodach. Minister Andrzej Domański powiedział, że zmiany dotyczą przedsiębiorców korzystających z każdego z czterech sposobów rozliczania podatków. Najwięcej, bo ponad połowa, rozlicza się za pomocą skali podatkowej. To grupa 1 300 000 przedsiębiorców, dla której proponujemy niską, ryczałtową składkę zdrowotną wynoszącą 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia dla wszystkich przedsiębiorców. W warunkach roku 2025 oznaczałoby to prognozowaną minimalną korzyść w wysokości około 100 zł miesięcznie. Składki zdrowotnej nie będzie można odliczyć od podatku. Wsparcie wojskowe dla Ukrainy to jeden z głównych tematów unijnego szczytu w Brukseli. Europejscy przywódcy najpierw spotkali się z sekretarzem generalnym ONZ. Teraz już we własnym gronie rozpoczęli obrady. Wśród tematów ważnych dla Polski są większe ograniczenia importowe w umowie o bezcłowym handlu z Ukrainą. O szczegółach Beata Płomecka. Więcej produktów na liście objętych ograniczeniami importowymi i dopisanie pszenicy to postulat Polski i Francji, a także uwzględnienie 2021 roku, a nie tylko ostatnich 2 lat przy ustalaniu limitów importowych, bo to oznaczałoby, że ograniczenia byłyby większe. Na szczycie w planie także dyskusje o wspieraniu wojskowym Ukrainy i przekazaniu jej zysków z zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego. Koniecznością jest zakup amunicji, mówił premier Belgii Alexander De Croo, a tak komentował kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Wysyłamy Putinowi bardzo wyraźny sygnał. Komisja szacuje, że zyski z zamrożonych rosyjskich aktywów to prawie 3 miliardy euro. Z tego 90% miałoby być przekazanych na zakup broni dla Ukrainy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jest tymczasowe areszty dla 26-letniego Ukraińca, który zdaniem śledczych namawiał jednego z Polaków do szpiegowania na rzecz Rosji. Miał też grozić jednemu z organizatorów protestów na polsko-ukraińskiej granicy. Decydując o areszcie, wzięliśmy pod uwagę kilka kwestii, mówi rzeczniczka prasowa Sądu Okręgowego w Lublinie, Barbara Markowska. Pierwsza z nich to zagrożenie surową karą. Pozostałe dwie przesłanki to przesłanka braku miejsca stałego pobytu w kraju na terytorium Rzeczpospolitej, ale z akt sprawy wynika, że ten obywatel nie ma także stałego miejsca pobytu na terytorium Ukrainy. Ponadto sąd wskazał na obawę matactwa. Śledztwo przeciwko obywatelowi Ukrainy prowadzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prezydent pisze list do premiera i żąda w nim odstąpienia od prób nielegalnych, jego zdaniem zmian w prokuraturze. Andrzej Duda powtórzył swoje stanowisko, że prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski, ponieważ Dariusz Korneluk nie został skutecznie powołany na to stanowisko. Panie prezydencie, proszę dać prokuraturze pracować, odpowiedział Donald Tusk. Estonia znalazła się wśród państw z najczystszym powietrzem na świecie. W Europie normy spełnione zostały jeszcze przez 2 kraje. Polska jest na 74. miejscu, a informacje na ten temat zebrał korespondent Polskiego Radia w krajach bałtyckich Kamil Zalewski. Estoński portal ERR przytacza wyniki badań organizacji IQR, które pokazują, że jedynie 7 państw na świecie może poszczycić się bardzo czystym powietrzem. Oprócz Estonii w Europie są to Islandia i Finlandia, a dalej Australia, Grenada, Mauritius i Nowa Zelandia. Powietrze najgorszej jakości jest w Pakistanie, Indiach i Tadżykistanie. W badaniu sprawdzono w sumie 134 kraje. Większość nie spełniła kryteriów rekomendowanych przez Światową Organizację Zdrowia dotyczących norm ilości pyłów zawieszonych. Chodzi o cząsteczki o średnich średnicy poniżej 2,5 mikrometra. Zanieczyszczenia te są uznawane za bardzo szkodliwe dla ludzi. Powstają przede wszystkim w wyniku spalania węgla i innych paliw. Przy okazji organizacja odkryła, że powietrze na całym świecie jest obecnie czystsze niż kiedykolwiek w ciągu ostatniego stulecia, ale nadal stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Według Światowej Organizacji Zdrowia zanieczyszczone powietrze każdego roku zabija nawet do 7 milionów ludzi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą rozpogodzenia możliwe tylko na zachodzie. Poza tym pochmurno i deszczowo, wysoko w górach będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem. Tej nocy przymrozki możliwe na Podkarpaciu. 2 stopnie powyżej zera w centrum, do 6 na Pomorzu. Jutro pochmurno z rozpogodzeniami. We wschodniej połowie kraju oraz na Wybrzeżu i Pomorzu deszcz, w Karpatach śnieg, a wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty. Jutro od 7 stopni na Podhalu i Suwalszczyźnie, około 10 w centrum, do 13 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Rewelacja! Teraz wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 24 ratach 0%. RRSO 0%. I do czerwca nie płacisz. Apple AirPods trzeciej generacji z etui MagSafe i redukcją hałasu za 869 zł. A w 24 ratach tylko 37 zł miesięcznie. Niska rata nawet przez 2 lata. To się opłaca. Promocja ratalna do 3 kwietnia. Szczegóły w regulaminie, w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 6 minut po godzinie 16, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, no i mailowo, telefonicznie, smsowo kontakt z nami na 3 sposoby. Polecamy się tym bardziej, że tematów do dyskusji nie zabraknie, bo przed 17 powiemy o cyberflashingu, czyli wysyłaniu nieprzyzwoitych, niechcianych zdjęć do nieznajomych. Jak się okazuje, to coraz poważniejszy problem. Wcześniej oczywiście pojawią się zapowiedzi dzisiejszego meczu z Estonią na PGE Narodowym w Warszawie. Przypomnę, w półfinale barażył awans na tegoroczne Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. No a za chwilę porozmawiamy o kobietach w biznesie. Yeah, he's coming. 10 minut po godzinie 16 w Foster the People w popołudniowym zapraszamy. No i w audycji zadajemy ważne pytania o marzenia, by zostać szefem jednej z największych firm na świecie, może własną firmę, by rozwinąć skrzydła, a może przygoda zawodowa dopiero się zaczyna i szukamy podpowiedzi, jak inni to zrobili, że mimo przeciwności osiągnęli sukces. Szukając inspiracji do odpowiedzi na te inne pytania, w naszym studiu Anna Iskra, główna koordynatorka projektu Kobiety w biznesie. Witam serdecznie. I Urszula Sibiga, wicekoordynatorka pozyskująca partnerów korporacyjnych do tychże projektów. Dzień dobry. Czym jest projekt Kobiety w biznesie? No i dlaczego warto wziąć w nim udział? Anna Iskra. Kobiety w biznesie to jest projekt, którego głównym celem jest inspiracja młodych, ambitnych kobiet do osiągania sukcesu w karierze zawodowej. Chcemy wspierać je w tym rozwoju, chcemy je inspirować i staramy się to robić jak najbardziej kompleksowo. Także organizujemy projekt, który ma aż 3 moduły, o czym szerzej więcej. Za chwilkę powiemy. Tak, co jest głównym celem? Głównym celem jest pokazanie osobom ich możliwości w karierze, w swoim możliwości w swoim rozwoju osobistym, ale także inspiracja do sięgania tak naprawdę po swój sukces i że to wszystko jest w zasięgu ręki, niezależnie od tak naprawdę swojego statusu. To wszystko zależy od nas. To dotyczy tylko młodych ludzi? Dotyczy tylko kobiet? Absolutnie nie. Co prawda naszą główną grupą docelową są właśnie młode, ambitne kobiety, natomiast zapraszamy wszystkich tak naprawdę. Często powtarzamy, że jest to projekt o kobietach, ale nie tylko dla kobiet, także mężczyźni są jak najbardziej mile widziani, w szczególności na konferencji, która odbędzie się już 6 kwietnia w Centrum Nauki Kopernik. Zapraszamy też osoby, które już rozpoczęły swoją karierę zawodową, są trochę bardziej doświadczone, które szukają również inspiracji albo też na przykład okazji do networkingu. A dlaczego to promowanie wizerunku kobiet jako tak wpływowych osób w tej branży jest ważne, potrzebne? Nadal w tej materii jest źle, słabo? Nie uważamy, że jest źle, ale... Urszula Sibiga. Tak. Nie uważamy, że jest źle. Jakby ta sytuacja cały czas się poprawia i też nie uważamy tego, że kobiety są nadal uważane jako gorsze. Po prostu chcemy pokazać, że mimo czasami większej liczby przeciwności potrafią także połączyć nie tylko karierę swoją zawodową, a także połączyć to z prowadzeniem rodziny, czy nawet macierzyństwem. Ja też dodam, że przede wszystkim poprzez konferencję chcemy pokazać głos kobiet i potencjał, który drzemie, żeby ten głos został usłyszany i tutaj właśnie nam na tym najbardziej zależy, żeby kobiety, które osiągnęły naprawdę niebywały sukces, czy to w wielkich korporacjach, czy zakładając własne firmy, żeby ich głos był po prostu usłyszany i żeby mogły pokazać, że kobiety naprawdę są bardzo wartościową częścią branży biznesowej i że mogą osiągać wiele. I że mogą być też inspiracją, nie tylko dla innych kobiet, ale także dla mężczyzn. To właśnie wydarzy się 6 kwietnia w Centrum Nauki Kopernik? Zgadza się. Powiedzmy więcej o tej konferencji, tej części inaugurującej te wydarzenia, składającej się z kilku paneli. Tak, w tym roku przewidujemy 4 panele. 2 będą poświęcone dla możliwości rozwoju w korporacjach, ale także 2 będą poświęcone dla prelegentek, które o kobietach, które same miały swój pomysł na swój biznes i potrafiły go rozkręcić i wdrożyć i osiągnąć tak naprawdę sukces, zaczynając od zera i ściągnąć to dalej i jednak się zaprezentować w tym świecie. No właśnie, bo zobaczymy i posłuchamy wiele wyjątkowych kobiet ze świata biznesu. Kogo usłyszymy? Kogo zobaczymy? Na panelach, które... Na panelach, jak my to nazywamy, korporacyjnych, będą kobiety pracujące na naprawdę najwyższych stanowiskach w wielkich, tak naprawdę światowych korporacjach. Będziemy mieć przyjemność gościć na przykład Małgorzatę Pek, która jest partnerką w firmie Mazars, Agatę Katyl, która jest dyrektorką Strategy End, Renatę Kabas-Komorniczak, partnerkę zarządzającą w firmie Rudl & Partner, Katarzynę Matuszczyk, CFO, pracującą w Blik. To są naprawdę potężne nazwiska kobiety, które osiągnęły ogromny sukces i zajmują, tak jak wcześniej wspomniałam, naprawdę bardzo wysokie stanowiska w wielkich światowych firmach, ale również będziemy miały okazję gościć Dorotę Czekaj, która jest na przykład współzałożycielką Venture Capital Black Swan, Dominikę Buchholz, która jest AI i Strategy Expert, Dorotę Zabłocką, Maję Michalak czy Sylwię Hrabałowską. To są kobiety, które założyły własne marki, prowadzą własne firmy i też osiągnęły ogromny sukces. I dzielą się tą swoją wiedzą, doświadczeniem, prawda? Będzie można poznać odpowiedzi na pytanie, na przykład jak osiągnąć sukces? Czy to są takie, taka wiedza tajemna, zostawiona tylko dla wybranych? Wydaje nam się, że zdradzą nam nasze prelegentki odrobinę tajników i sekretów, jak do tego dążyć, a na pewno też zainspirują swoją osobą i pokażą, że wszystko może się udać, jeśli się naprawdę tego chce i do tego się dąży. Kobiety w biznesie, przypomnę, bo o tym rozmawiamy, to projekt, którego misją jest właśnie zainspirowanie nie tylko młodych kobiet, jak mówiliśmy wcześniej, ale również wszystkich chętnych do rozwoju też własnej ścieżki przedsiębiorczej. Kto powinien się zapisać? Każdy. Zachęcamy jak najbardziej wszystkich, wszystkie osoby zainteresowane właśnie spojrzenia na te możliwości rozwoju w biznesie, ale też tutaj ostrzegamy, że już 1 kwietnia, że te zapisy trwają do 1 kwietnia lub do wyczerpania miejsc, więc zachęcamy do jak najszybszego zgłoszenia się. Czyli ta liczba miejsc jest ograniczona, ale zapisy na 9. edycję konferencji Kobiety w biznesie trwa. Tak, i też dodam, że możecie się zastanawiać, jak można się zapisać, więc zapisy są przez stronę SKN-u Consultingu. W zakładce wydarzenia będzie wydarzenie Konferencja Kobiety w Biznesie, także zachęcamy. Zapisy do 1 kwietnia, ale dodajmy, że to tylko nie jedyne wydarzenie. Ta konferencja 6 kwietnia w Centrum Nauki Kopernik, bo to wydarzenie tak naprawdę składa się z trzech części, bo są też te konferencja to raz, ale warsztaty później w drugiej połowie kwietnia. No i bogaty program mentoringowy to do połowy czerwca, więc bogaty program. Tak, tak. Naszą nieodłączną częścią właśnie projektu są warsztaty przeprowadzane przez właśnie naszych partnerów, które również uczestnicy będą mieli możliwość się zapisać. Te zapisy również ruszą w najbliższym czasie. I na tych warsztatach jest to też wyjątkowa forma, ponieważ uczestnicy nie tylko będą mieć okazję do zagłębienia swojej wiedzy teoretycznej, a także wykorzystania swojej wiedzy praktycznej podczas rozwiązywania biznes case study, czy też tak naprawdę dowiedzenia się więcej o zrównoważonym rozwoju na rynkach nieruchomości, a także automatyzacji na rynkach finansowych, więc ta wiedza jest bardzo szeroka i na pewno warto wziąć w tym udział pod okiem ekspertów z branży. Praktyków. Tak. Dodam też, że część z tych warsztatów będzie odbywała się w biurach firm, także to też będzie świetna okazja do poznania firmy od środka oraz bliższego poznania ludzi pracujących tam. Tak jak wspominaliśmy, chcemy działać jak najbardziej kompleksowo we wsparciu kobiet w ich rozwoju, także konferencja, warsztaty oraz program mentoringowy. Tutaj chcemy właśnie w taki sposób działać, żeby to wsparcie w rozwoju i inspiracja była jak najbardziej kompleksowa. Jeśli chodzi o program mentoringowy, to jest to niezwykła szansa w nawigowaniu ścieżki kariery, by móc spotkać się jeden na jeden z naprawdę doświadczonymi kobietami w branży biznesowej. Część z nimi będzie również prelegentkami, więc to będzie szansa, żeby poznać je bliżej i uzyskać indywidualne wsparcie w nawigacji ścieżki kariery. Więc to nie tylko taka, nazwijmy to, sztywna konferencja, wystąpienie prelegentów i już, ale też kontakt jeden na jeden i spotkanie, porozmawianie, wyciągnięcie już wprost czegoś tylko dla siebie, tak, dla swojego biznesu. Jasne. No to myślę, wartościowe będą takie okazje do takich spotkań, takich rozmów? Zgadza się. Pomiędzy wszystkimi panelami będą przerwy, na których będzie można bezpośrednio porozmawiać chociażby z prelegentkami albo z innymi uczestnikami. Po konferencji również planujemy zorganizować event networkingowy, który będzie okazją do luźnej rozmowy i do zapoznania się z osobami, które będą na konferencji. A, czyli takie zajęcia dodatkowe jeszcze, można by powiedzieć, integracyjne, żeby to środowisko jakoś mocniej, bardziej scalić, żeby ten głos kobiet w biznesie był lepiej, bardziej, mocniej słyszany. A tak na co dzień, gdzie można zdobyć wiedzę taką, no myślę, teoretyczną, ale też praktyczną, pod okiem ekspertów, ekspertek z branży, gdzie szukać, uzyskać takich wskazówek w dalszym rozwoju swojej kariery na co dzień? Myślę, że warto interesować się wszystkim, co jest wokół, angażować się we wszystkie działania, które są. My z Ulą jesteśmy studentkami, ale też mamy bogate doświadczenie poza studiami, angażujemy się w różnego rodzaju projekty, chociażby takie jak Kobiety w Biznesie. Jeśli chodzi o takie źródło wiedzy, to my też na swoich social mediach Kobiety w Biznesie staramy się publikować też treści informacyjne, na przykład dotyczące jak negocjować płace, czy historie na przykład kobiet, które osiągnęły ogromne sukcesy, przedstawiamy ich profile, co one robią i też staramy się dawać gdzieś tam jakieś takie porady biznesowe, jak w tym świecie się odnaleźć. A trudno było namówić prelegentki do wystąpień, do tego, by podzieliły się swoim doświadczeniem, swoim sukcesem, no bo to też w pewien sposób ciężko wypracowany biznes, owoc życia zawodowego. Jasne, ale tak szczerze powiedziawszy, mamy bardzo duży odzew, jeśli chodzi o nasze prelegentki. Są to bardzo inspirujące kobiety, które widać, że chcą dzielić się ze swoją wiedzą, chcą pokazać to tym naszym uczestnikom, jak one do tego wszystkiego doszły i ich inspirować, więc pod tym względem nie mieliśmy problemów. Nasze panele są pełne i pełne na pewno doświadczenia i wiedzy, którą nasze prelegentki zechcą przekazać. A jakim kluczem się kierowałyście w doborze gości, tych, którzy mają wystąpić, podzielić się tą wiedzą? Tymi dwoma kluczami to na pewno były tematy tych paneli, które stworzyliśmy, czyli jeden temat korporacyjny i drugi, jak my to nazywamy, z prelegentkami niezależnymi. Ale wspólny mianownik to rozumiem sukces. Tak, sukces w biznesie. Tak, zdecydowanie. Starałyśmy się też dobrać te prelegentki tak, żeby były różnorodne, żeby każdy znalazł coś dla siebie i żeby były to kobiety, które chcą mówić o sile kobiet w świecie biznesu i to było chyba naszym takim głównym kryterium. A ten sukces jest jakoś mierzalny? Jak to rozpatrywać? W czym mierzyć? W ilości zer na koncie nie tylko. Na pewno to jest także swoje własne zadowolenie z samego siebie. A mając już okazję w tamtym roku brać udział w tym projekcie, który był tegoroczna edycja, to już jest 9. edycja. A w tamtym roku również miałyśmy przyjemność i były to osoby, które były bardzo otwarte i ich sukces nie był właśnie tak, jak pan wspomniał, jeśli chodzi o mierzalne zerami, ale z samego doświadczenia, zadowolenia. Też jednym z naszych paneli, jednym z tematów naszych paneli to jest wywieranie wpływu jako bizneswoman, liderki kreujące zmiany i zdecydowanie nie jest to panel o zerach na koncie, natomiast o wpływie, jakie wywierają te kobiety na naszą rzeczywistość. A czym charakteryzują się takie właśnie, o których mówimy, które wystąpią 6 kwietnia w Centrum Nauki Kopernik? To muszą być liderki, mentorki, osoby o mocnym, silnym charakterze, charyzmie w pewien sposób? Tak, na pewno tak takie, bym tytułował. Pewnie tak, bo te kobiety też musiały dążyć o swoje i na pewno taka charyzma i chęć rozwoju i jednak trochę upartość. Mhm. Na pewno te cechy im pomogły w zdobywaniu właśnie tego doświadczenia i tak naprawdę walczenia o swoje. Ale na pewno były to osoby kreatywne, które miały też pomysł na siebie i na swój rozwój. A to więcej podczas konferencji 6 kwietnia w Centrum Nauki Kopernik. Jeszcze można się zapisywać. Do 1 kwietnia, przypomnijmy, gdzie? Przez stronę SKN-u Consultingu i też zachęcamy do śledzenia naszych social mediów, ponieważ zapisy na warsztaty oraz program mentoringowy nie są jeszcze otwarte, natomiast będziemy o tym informować na naszych socialach. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Anna Iskra, główna koordynatorka projektu Kobiety w Biznesie i Urszula Sibiga, wicekoordynatorka pozyskująca partnerów korporacyjnych dla projektów. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Audycja popołudniowa, 24 minuty po godzinie 16. Serca dwa spadły dziś na posadzkę, roztrzaskane. Leżą same. Takie rany się klei nitkami dzięki sztuce tu nieznanej. Chirurgia duszy zadziała, zniknie pamięć, że bolało.

wirtualnie. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati. W kwietniu ma być gotowa ustawa zakazująca jednorazowych e-papierosów, zapowiedziała to szefowa resortu zdrowia. Izabela Leszczyna wyjaśniła, że produkt stanowi zagrożenie zdrowotne, bo nie do końca wiemy, co się znajduje w tych jednorazowych pojemnikach. W Polsce w ostatnich latach bardzo wzrosła sprzedaż jednorazówek. W 2022 roku sprzedano 32 miliony sztuk, a w ubiegłym roku już ponad 100 milionów. Do tymczasowego aresztu trafił 26-letni Ukrainiec, który zdaniem śledczych namawiał jednego z Polaków do szpiegowania na rzecz Rosji. Miał też grozić jednemu z organizatorów protestów na polsko-ukraińskiej granicy. Śledztwo prowadzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a nadzoruje je Prokuratura Krajowa w Lublinie. Obywatelowi Ukrainy grozi do 30 lat więzienia. Białoruska armia prowadzi ćwiczenia taktyczne na poligonie w pobliżu granicy z Polską. Żołnierze strzelają do celów ćwiczebnych, działając w sytuacji maksymalnie zbliżonej do warunków bojowych. Resort Obrony Białorusi zaznaczył, że jednostki uwzględniają doświadczenie armii rosyjskiej w wojnie w Ukrainie. Polska kompozytorka z nagrodą prezydenta Republiki Francuskiej Elżbieta Sikora została wyróżniona za całokształt twórczości przez Akademię Charles Cros, prestiżowe stowarzyszenie francuskich krytyków muzycznych. Elżbieta Sikora tworzy muzykę elektroakustyczną, instrumentalną oraz wokalną. Jest autorką około 110 utworów. Pełny serwis Trójki o 17. A już teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. W lutym kupiliśmy więcej niż przed rokiem. Jak podał GUS, sprzedaż detaliczna wzrosła o ponad 6% i takiego wyniku nikt się nie spodziewał, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Konsumpcja ruszyła i to ruszyła ze sprawą kilku czynników. Przede wszystkim poprawiają się Polkom i Polakom nastroje, a te związane są z coraz to lepszymi wynikami inflacji. Nie bez znaczenia dla tego wzrostu konsumpcji jest fakt, że obywatelom z miesiąca na miesiąc pozostaje w kieszeniach coraz więcej. W lutym najbardziej wzrosła sprzedaż pojazdów mechanicznych i paliw, spadła obuwia i odzieży. Do Sejmu tymczasem trafił poselski projekt Polski 2050 o wprowadzeniu dwóch niedziel handlowych w miesiącu, pierwszej i trzeciej. O warunkach pracy w te dni mówi Ryszard Petru, przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju. Pracownicy, którzy będą pracowali w ten dzień, 200% wynagrodzenia, czyli dwukrotność, i obowiązek zaoferowania przez pracodawcę wolnego dnia 6 dni przed albo 6 dni po tym dniu pracy. To jest kompromisowy projekt. To nie jest pełna liberalizacja, ale te wyjście naprzeciw tym, którzy oczekują handlu w niedzielę, a nie kombinowanie jak przez biblioteki wypożyczalnie handlować w niedzielę. A w najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte, bo to już ostatnia niedziela przed Wielkanocą. Na 4-5 miliardów złotych resort finansów oszacował koszty zmian w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców. Dziś przedstawiono szczegóły i my do tego tematu wrócimy w podsumowaniu ekonomicznym o 18.30. A pierwsze wnioski o zwolnienie na jeden miesiąc ze składek na ZUS, ale oprócz zdrowotnej właśnie, będzie można złożyć już jesienią, zapowiedział minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman. Wiele zależy jednak od tempa procedowania ustawy przez parlament, a przywilej wakacji od składek uzyskają mikroprzedsiębiorcy oraz samozatrudnieni. Po zaskakującej dla inwestorów decyzji szwajcarskiego banku centralnego o obniżce stóp procentowych potaniał frank. U nas kosztuje on obecnie 4,41 zł, dolar 3,96, euro 4,30, a funt brytyjski 5,02 zł. Dolar poniżej 4,396 zł, no naprawdę. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami we wschodniej połowie kraju oraz na wybrzeżu i Pomorzu deszcz, w Karpatach śnieg, wiatr słaby, umiarkowany nad morzem porywisty, a na termometrach jutro od 7 stopni na Podhalu i Suwalszczyźnie, około 10 w centrum do 13 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. W półfinale baraży o awans na tegoroczne Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, przypomnę, dziś wieczorem na narodowym mecz z Estonią. Ja w każdym bądź razie, jak typowanie, 1-0 dla Polski stawiam. Mam nadzieję, że nasi sobie poradzą i chyba redaktor jest też takiego zdania. Tak, nikt nie ma co do tego wątpliwości. She's sipping cappuccino like a cat sipping out of a bowl. He's black espresso. The start is hot when it gets cold. He's thinking cognac. but afraid his hands might shake. She's checking her makeup, her smile's giving nothing away. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. Two faded tourists, their visas have long expired. Two forgotten journalists whose headlines have retired. What's that in his pocket? They ain't Chinese banknotes. What's that in a handbag? That's no bar of gold. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. Pojawiły się komentarze, co taki bardzo niewielki ten optymizm, jak 1-0 mamy tylko wybrać. No, proszę bardzo. 2-2 i 7-3, proszę podpowiadać. Ileż to, ach, ileż. Polscy piłkarze wieczorem zagrają pierwszy barażowy mecz o awans na Mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni na PGE Narodowym w Warszawie zagrają z Estonią. Przypomnijmy, po nieudanych eliminacjach nasi piłkarze skorzystali z regulaminu i mogą jeszcze uratować wyjazd na turniej w Niemczech. No, czy im się uda? O szczegółach Mateusz Warianko. Reprezentacja Polski będzie oczywiście faworytem tego meczu, ale mając w głowie to, co wydarzyło się w eliminacjach, chociażby w spotkaniach z Mołdawią, istnieje możliwość kolejnej kompromitacji. Przypomnę, że w grupie eliminacyjnej biało-czerwoni przegrali 2-3 i zremisowali 1-1 ze 155. drużyną w rankingu FIFA. Estonia, przypomnę, jest 123. Nasi piłkarze więc z szacunkiem podchodzą do rywali. Na pewno to nie jest zespół z topu, ale wiemy, że trzeba do niego podejść na pewno z szacunkiem, bo wiemy, że tacy przeciwnicy są zawsze w takich meczach, jakąś sytuację sobie stworzą, ale my musimy zrobić wszystko, żeby ten mecz kontrolować i zdecydowanie go wygrać, ale energia całej drużyny jest bardzo duża, jest świetna atmosfera, już na ostatnich zgrupowaniach ta atmosfera się budowała, dzisiaj mogę powiedzieć, że jesteśmy jedną wielką rodziną i wszyscy mamy jeden cel, pojechać na Mistrzostwa Europy. Mówił skrzydłowy Kamil Grosicki. Kapitan Robert Lewandowski również jest pozytywnie nastawiony. Jestem pełen optymizmu i wiary w to, że począwszy od pierwszego spotkania z Estonią, od pierwszych minut będziemy wiedzieli, jak grać, co grać, nie pozwolimy przeciwnikowi, żeby nawet przez chwilę pomyślał, że może coś działać. Oczywiście mamy szacunek i wiemy, że takie mecze czasami są ciężkie, ale tylko od nas będzie zależało, jak ciężkie, więc mam nadzieję, że też zbudujemy się tym meczem i od pierwszej do ostatniej minuty po prostu zagramy to, co mamy najlepszego i będziemy przede wszystkim skuteczni. Co do Estonii, nasi dzisiejsi rywale również nie mają za sobą udanych eliminacji. W grupie wywalczyli tylko 2 punkty, zajęli ostatnie miejsce. Różnica jest tylko taka, że od podopiecznych trenera Tomasa Habreli nikt awansu na Euro nie wymagał. Estończycy ani razu nie zagrali na wielkim turnieju. Nadzieją na poprawę gry polskiej drużyny mają być nowi piłkarze, których selekcjoner Michał Probierz sukcesywnie powołuje. Wiadomo, że też nagle nie zmienimy wszystkiego i to, co robiliśmy na 2 zgrupowaniach, po to też to jest, żebyśmy doskonalili i nagle nie zmienimy na to zgrupowanie. ustawienia całego, albo nie zmienimy wszystkiego. I najważniejsze w tym wszystkim, żebyśmy byli skuteczni, bo w tych dwóch meczach, które tam były wcześniej, i Mołdawia, i Czechy, zabrakło nam po prostu skuteczności. Możemy nad tym minimalnym stopniu popracować, bo wiadomo, że jest to okres tylko jednego treningu praktycznie. Do kadry wrócił też Jakub Moder, który stanowił o sile środkowej linii jeszcze przed kontuzją, czyli blisko 2 lata temu. Spodziewamy się trudnego meczu. To jest mecz barażowy. Estonia na pewno nie ma nic do stracenia, ale my wychodzimy na ten mecz pełni jakby zmotywowani i z nastawieniem tylko i wyłącznie na awans. Na pewno mamy topowych zawodników i na pewno lepsze umiejętności czysto piłkarskie od Estonii, więc po prostu nie możemy ich zlekceważyć. Zwycięstwo z Estonią nie da oczywiście Polakom awansu na Euro, to dopiero półfinał. Jeśli uda się wygrać na PGE Narodowym, to we wtorek biało-czerwoni będą musieli zrobić jeszcze jeden krok, pokonać lepszą drużynę z pary Walia-Finlandia na wyjeździe. Przypomnijmy, mecz Polska-Estonia dziś o 20.45, no i oczywiście relacje w serwisach i w serwisach sportowych dziś wieczorem na antenie Trójki. Polecamy się. To ile będzie? 2 2 7 3. Za 19.17. Welcome back to Trend. Pilots w popołudniowej Trójce za 16:17. Mamy dla Państwa zaproszenie na trójkowe spotkanie. To już jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Spotkanie z kinem w roli głównej, a o historiach ważnych i dla widzów, i o historiach ważnych dla siebie opowiedzą nagradzani orłami, złotymi lwami, wieloma innymi wyróżnieniami w Polsce i na świecie Agnieszka Smoczyńska, Jan P. Matuszyński i Paweł Maślona. Tę rozmowę poprowadzi Katarzyna Borowiecka. Przypomnę, to jutro o godzinie 18:00 tu przy Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Spotkanie trójkowe z kinem w roli głównej. No i mamy dla Państwa zaproszenia. Kto ma czas jutro o godzinie 18:00 stawić się tu przy Myśliwieckiej? Serdecznie zapraszamy. 2 2 7 3. Zaproszenie na jutrzejsze spotkanie kinowe. Zapraszamy do Trójki. When you get older, plainer, saner, when you're in came from. Burning like embers falling tender, longing for the days of no surrender years ago. And will you know? Zaproszenia jeszcze są. Proszę telefonować 2 2 7 3 i rezerwować miejsca. No, a jeśli nie teraz, to jeszcze wrócimy do tego tematu, więc spokojnie. 11 minut pozostało do godziny 17. Sąd w Wielkiej Brytanii wydał historyczny wyrok. Jest pierwszy skazany za wysłanie nagiego zdjęcia. Prawie 40-letni mężczyzna wysłał zdjęcie swojego członka 15-latce. W Polsce prawo jest nadal w tyle za technologią, a kobiety wciąż doświadczają tak zwanego cyberflashingu. Cześć piękna. Cześć. Kocham cię. Cześć. XD? O co ci chodzi, człowieku? Kocham cię. Chcesz zobaczyć? Co? No chcesz? Ale co? Według badania przeprowadzonego przez University College London Institute of Education, 3 na 4 dziewczyny w wieku od 12 do 18 lat choć raz otrzymały niechciane nagie zdjęcia od mężczyzny. W większości przypadków to się wiąże z lękiem. Seksuolożka Aleksandra Plewka. Poczuciem niezrozumienia, też takim doświadczeniem, które ciężko ubrać za pomocą jednej emocji, ale szeroko można to opisać jako takie poczucie naruszenia granic. Szczególnie, że przed tym zjawiskiem nie do końca jest jak się bronić. Maila, czy też wiadomość tekstową, albo jakąś krótką informację na komunikatorach, mediach społecznościowych, no każdy może nam wysłać. Piotr Konieczny, niebezpiecznik.pl. Nie mamy możliwości nieodbierania tych wiadomości. Co prawda, w przypadku niektórych komunikatorów, niektórych sieci społecznościowych, możemy tak ustawić naszą ustawienia prywatności, żeby ograniczyć możliwość otrzymywania wiadomości od osób, z którymi wcześniej nie weszliśmy w relacje. Także od przypadkowych osób wtedy żadnej wiadomości nie powinniśmy dostać. Internetowy ekshibicjonizm to zmora głównie platform randkowych. Na większości z nich istnieje jednak możliwość ustawienia, kto może wysyłać nam zdjęcia i załączniki, a kto nie. Jednak nie wszystkie komunikatory pozostawiają nam taki wybór. Sprawa trochę się komplikuje w przypadku niektórych portali społecznościowych czy skrzynki mailowej, no bo tam każdy może nam wysłać wiadomość, która zawiera czasem załącznik albo treści, których nie chcielibyśmy raczej oglądać. Niedawno po raz pierwszy brytyjski wymiar sprawiedliwości skazał mężczyznę za wysyłanie nagich zdjęć dziewczyny powyżej 15 roku życia. W Polsce przepisy wciąż ograniczają się do tak zwanego wieku zgody. Artykuł 202 kodeksu karnego mówiący o pornografii, jednakże artykuł mówi o prezentacji treści pornograficznych do 15 roku życia. Wtedy jest to ścigane. Notoryczne wysyłanie nagich zdjęć bez zgody adresatki można też podciągnąć pod stalking, zniesławienie lub molestowanie. Jednakże wtedy należy znać dokładnie personalia podejrzanego. A w internecie bywa to przynajmniej utrudnione. Cyberflashing, czyli wysyłanie nieprzyzwoitych, niechcianych zdjęć do nieznajomych, coraz poważniejszy problem. W Anglii, jak słyszeliśmy, zapadł pierwszy w historii wyrok w tej sprawie. W myśl ustawy o bezpieczeństwie w internecie cyberflashing stał się w Anglii i Walii przestępstwem, a maksymalna kara przewidziana za ten czyn to 2 lata więzienia. Nasz reporter Józef Niewiarowski zajął się tym tematem, do którego... ważne, aktualne jeszcze wrócimy w przyszłym tygodniu. A dziś o problemach młodych, ich rozwiązywaniu powiemy za pół godziny w cyklu 116-111. Audycja popołudniowa za 8 minut 17. Teraz Hoverphonic.